الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة إن الله بما يعملون محيط فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما اللہ پدی دین اسلام کے دو قسم احکام چلی گی دنیا کی سا احکام داسی چلے کہ انسان تا ٹول فائدہ فائدہ ہی اولنا تر آخرہ پورے دنیا ام دا آخرتم چغیت عبادات وی اعمال وی او طاعات چد اللہ بندگی دا دا ټول خیر او فائدہ دا دویم قسم آگا دی چغی کے پبندبان دی سخت رازی درد پی رازی سزاو تو ملاوی گی ناوم حقیقت کے تدد نجات پارا ذریعہ و وسیلہ دا لیکن دنیا کے فظاہر کی عدد پارا مصیبت عذاب او سزا جوڑشی ورنداوم په حقیقت کې دومره لوی غنیمت دومره لوی نعمت دی چې دې په آخرت ته هغې سزا او د عذاب نه بچ شي چې هغې ته په اسلام کې حدود ویل شي چې هغه الله قائم کړي دي الله د طرف نه دي کټولو مجرمان لنی نبازو مجرمان لے بیان کړی چې دا سزا ودیل ورکول شي او دا وی په دنیا کې دومره خیر او برکت او چې سره امن قائمې دو هغه سره دنیا کې تخلق دمینا شر او فساد او دا قسمه قسم بد عملی لري کې دي جن هغه سره ډیر صفا کېدو بل حدیث کې عمرالو چې د الله یو قانون په دنیا کې جاری شي غل نه لاس کټ کړی شي دا د هغه باران د برکاتو نه ډیر زیات دی چې څلوېخ ورځې ووریږي خو لیکن چې په هغې کې خلق پریشان نه وي تنګ نه وي فسادونه پکې نه وي بلکې د خیر او برکت وي چې د خلقو په هغې سره ملک آباد شي ځمکې آباد شي او ډیر فصلونه او ډیر غلیو شي او ډیر مرزونه د مخلوق نه لري شي ویداوی سلویخ تو رضو دباران دور خیر و برکت نشت مخلوق تا سمرا چه دی یو حد جاریشی پا زمکا کی دی سمرا برکات تی دا آغا وقت کیو صحابه کرامو پا زمانه کی زکاغی اسلام په خوګو باندې پوښو او قرآن او سنت په دي احکام باندې نبی سره زړونو کې دومره شوق پیدا شو د دین سره او د اسلام سره چې چانه به وخت کې دا وسه جرم خیانت وشو ګناری نه بو که زنا نه بو نغیو په خپل رامن ډکړه او پیغمبر ته او یاد هغه نه پس مسلمانانو خلیفہ ته وي فلزان پیش کو او اقرار به وکړو چې ما نه دا غلطی شوې ده زه خلیفہ ته درخواست کوم چو زما سزای په دنیا کې نو عادی مال راکی د دې لپاره راغله نبی له سلام ته چراغلی و هغه ته دقه سي وي معنی خیانت شوی دی اما باندې الله رب العزت حد جاری کنو نبی له سلام به ته مخدی په لواړو نا ودی په لړاله بیا بیا خپل خبره تکرار کړه نبی له سلام ته مخدی په لواړو بیا ودی حال تراله نبی کې حکمت رسول الله صلی الله علیه وسلم داو چې د دې حد پاره هو سلور گواهان شرط تھی کنا گواهی پیو کی او کله چې او بنده په خپل اقرار کوي نو هغه کې گواهان تاجت نه بس دا د اقرار کافی دی نبی له سلام په نظریې سلور د لولي ویست اقرار چې لکه خبر هغه شي څنګه چې د گواهانو مسله ده دام داس شولا کدی باندې چې سلور گواهان تیر بیا بیا حکم وکړو هغه بنده باندې بخپله سزا جاری شو بس هغه وخت کې داسې بندیانو څخه ناجاری او غریب ډیر وا سړی او ناغه لاو کړه رایوستن لاس یې کاټ شو سوخ پس یې بیا وکړ نو بیا راوستې شو نو یو خپت نه کاټ شو دغه قرانم دا سویلو چداوا اذل بدل کټکی سموځه پس بیا راوستو ولې کړو نا بل لاس نه کاټ شو نو صرف یو پپاتې کوونو بیا هکول نه شو کني هغه با او سلی سیوا نور خواه کولی نبا نبی علیہ السلام زان سرکی نولیو اخل کچی بلی دنو پیغمبر تی او سویلی نشو خیو بل سر بیوی شیرو دیس لکی نولی زان سر او دغلا ګرو پلار یو لا خو یو تن کی یو زل او وزر او د کزان لبل اخپا جوړ کړه دی بیا مولاو کی او نبی علیہ السلام ځان سره کینول نبی علیہ السلام په کوی شوی چې خلق په بدګنی او ور دما سمپل کینول دي چې کله اسلام دا وای اسلام چې کومه سزا ورکول غواړي نو هغه دا درې ځلې اغلا کړی دا درې ځلې ول سزا ورکړي شوی دا وس نو را خواغه کول نشي او بیا وی چې دا دوار لا سنا یو خپا مخکې تللی دی جنت ته ا دې ور پسې زی بیا ها چې تللی نه دی ا دته پارا محفوظ پراته دی دغه ځې زنان په حق کې ویلو قریشو کې وایو ډیر معزز خاندان ډیر شریف خلقو خلې کړی و نو قریش ډیر پریشان شو چې په دیوم حد جاری کی دینوم لاس کټ کی تا خو ټول قوم مردا داسې عزتمن خلق ها قریشو لگی نو تبوزنے کول جیرا دست اکشتا دی چگہ دا جرعتو کی چی نبی علیہ السلام سر شفاعتو کی دی خضی دا پارا چیرا دیر غٹ رسوائی دا ہو ٹول قوم پہ شرمی گی ہو آگی جی بھی کرو کنو ابل سوکنشتا بغیر دا اسامنا اسام دغه پلارم د نبی علیہ السلام محبوب زید دیم بیا د نبی علیہ السلام محبوب وي بس دا دینو هغه ته وین راغلل نبی علیہ السلام څخه خبر وکړه چیرکه دا زنانه معاف شینو خوي ته چې ډیر خلق په پریشان نبی علیہ السلام هغه ته وی چې اوسامه سما ته د الله په حدودو کې شفاعت کې تاسو د الله حدود دی او نازل کړی دی او سما ته شفاعت کې چې مجاری کوا ابي وی چې ولای لو ان فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. کچر زما لور فاطمه بالفرض اغيغ لا کړو نما وسن لاس کاټ کړو. الله په قانون کې خود چامخ نشتا. ملا سے سنا کٹ کو خرن آغا بیا دمرا زلط ہے پاغی سر دمرا سرور حاصل شو ولی منگا ہوئی کنا چو ظاہر کہ خدا سزا کاری و حقیقت کی دی کی جکم سکون دے زلو کیا بندہ پا خپلا پوئیش خوا ناچی بکل رال نبی علیہ السلام سر خپل خلق و طولیا قریشو نبی علیہ السلام باغی توی چې هغه لاس د نمخ کې تل دې ستا انتظار کوي تبا کله دې نا ادا سے خلق هغه انکار نه کاو هغه تختیزل نه بلکې هغه وراتلو په خپل بیوی پیغمبر سره چې ما نه خیانت شوی په زما چې سزا کی یا مال راکا ځکه هغه رسیدلی په دې باندې چې آخرت ته خبره پاتې شي نو بیا ډېره ګرانه ده. او دا خو الله رحم کړی په دې دنیا کې چې په دې معمولی معمولی غونتې زخم او درد باندې خلق د آخرت د عذاب نه او د جهنم نه خلاص کړی دی او بچ کړی دی. هم منافقان خو پکې وکړه هر زمانه کې کنه هغه چې ته دا شی مان هغه توبه. الله رب العزت وی عجیب خلق دی. الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. الله پیغمبر تو وی دغه خلق ته خیال لی چې دا ویته وګورنه توبه توبه چې مسلمانان کوم دادي ولې دعوسه کوي چې مونږ ایمان راوړې پاوې قران چې تاسو نازل شوی دی پاو په خوانو کتابونو مونږ هوي په ټولو کتابونو ایمان راوړ. الله رب العزت وی چې واخ راشي مقراشي عمل زه راشي نو یریدون ان يتحاکموا الى الطاغوت یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت بے دائرہ دائی دائی خوخی چی فیصلہ با پیغمبر لنو یو طاغوت لبے اوسو یو پیغمبر لے اگر سرا خبلا خبر نشتا خلاس بکٹ کئی کوڑی باور کئی دائی طاغوت جاتا ہوئی ندا آغا وقت کے دیا مسلمان پنم مسلمان کلمہ گو مسلمان کلمہ ویلو کنا او دیو یهودی خپلمین کسو شر پیدا شیو یهودی و تووی چی پیغمبر با فیصلو کی بس چکر دی استاسو پیغمبر دی موخو پی ایمان ندر آوڑے منافق بو توی چنول استاسو دا قاضی سیب ندی کعب ابن اشرف قاضی خو هغه دی غل به اوسو کنه یهودی و توی کم بختا چې پیغمبر شته نو بیا د کعب ابن اشرف صحه حیثیت ته ځان ته مسلمان وای ملامت یې کړیو لاړو. نبی علیہ السلام لے فیصلہ وکړه. نبی علیہ السلام فیصلہ وکړه دی یهودی په حق کې حق دا و کنه دی چې واپس راتلنو هغه منافق وته وی یره خو حاضر نه ده چې حضرت عمر لاله شو اولی هغه ډیر خيار سره هغه سره هم دین دې مو سره سیاست ته نبی علیہ السلام سره خو صرف دین دی کنه نافق نافق دغه ته وسم د علیخه دین وی ځان لشه دی او سیاست ځان لشه دی دا هغه زمانه دا نظریه وه هغه ته وګوره پیغمبر فیصله کړی دا د دې پاس وینا خیر تپوس خی کنه لا حضرت عمر ته ورټکاو نه راو ته وی خیر چللې په دماو د دوسو فیصله وا نبی علیہ السلام ته لاړو هغه فیصله زما په حق کې وکړه دوی چې حضرت عمر نه پتا پوس کو نو حضرت عمر مسلمان ته وی اها کذا کا د دې چې څنګه وی داسې خبره نه وی او وی بس یو دوه منټه یې سار شه هغه لاړو خپل تورې راوسته اچی راووت ناڑو تپوسی ونکو خدا منافق نیسارو واو کنو یهودی منڈکل چگنی ورپسی و زمانم بری بس انگاما جوڑا شپا انگامی ٹولی دی منافقان نجوڑی دا سی بدبخت خلق دا نو جرگرالا منافقان داری زمانی کو دیرو می مالدارو می اما خوریزو می رالو ویچ حضرت عمر زمونگا سرے قتل کرده مونگا قصاص اخلو آیاتون نازل شو او حکم راغی نبی علیہ السلام تا چولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم کم خلقو چی خیانتو نکلی دی داغی طرف داری وانکیم لگیا وی عرض جک داغی طرف داری وانکیم حساس دس دے زکال تا جبریل علیہ السلام راغی و نبی علیہ السلام تا ہوئی چو عمر تا واپس دینا فاروق وائے دنم فاروق شولی دد حق او باطل پرخ ہو کنو حق او باطل پرخ دغی خوا چو مجرم لے سزا ورکڑا دال بولی آیت نازل شو اللہ رب العزت سوگند خوڑو چی فلا و ربکا فلا وربکا نا مسلمان نشی کے دے مومن نشی کے دے قسم می دی پزاد طرف ستا باندی حتی یحکمو کا سو پوری چتے حاکم نے من لے تب حاکم من چی حاکم پیغمبر دے کعب ابن اشرف نہ دے او تواغوت تے قرآن تا تواغوت تے فی ما شجر بینم سم لا اجدو فی انفسهم حرجن بیا استاد چې فیصله وکړه نو دا غي فیصله نه وای پزړ کې شک نه یې ځوا او یسلمو تسلیما او دا به تر مرګ پورې مانی چې موږ ته پیغمبر فیصله قبول ده چې دا درې شرط بکی نو هغه مسلمانی چې حاکم تامنی ستا په فیصله کې شک نه کوي او تر مرگ پوری پتا باندی فیصلہ کئی چی باس نور خلق نشتا دیکھا اجدی کی یو شرط نین فلا و ربکا اللہ سوگن کی چاہا مسلمان نہ دیکھا کبل سوک حاکم گنی نا مسلمان کبی غمبر فیصلہ ہو کی خودی رستو خپای چیرہ پوانشو آو فیصلہ دل تنو پکار کو رٹ توڑل پکار دا مسلمان نه دی او دریم دا چې وی چیرې زدادل خو ارسه چې وشو په ون شو خو بیا با دله پیسې لنه راوړو موږ څه خبرو چې دوه ته چاړه تیر کړی دا موږ څه خبرو ښا نو دا هم مسلمان نه دی ښا دا درې شرط قرآن کې خو ځکه دی راضی ہوتا ته وي چې مونږ به قصاص اخلو. دا منافقانو کار کله به اغلا وکړه چې نبی علیہ السلام برا وغوښتو قسمونه به وکړه چې مونږ ولې زمونږ مونږ سره مال نشته چې مونږ به غلاګانې کوو. یا پیغمبر ته خبرې چې مونږ ډېر معزز خلق یو ډېر مونږ به غلا کوو. دا په یهودی راواړو لا پیدا دغه د یهودی دی زید بن یاسمین نومې دی مال هغه کارو ځکه دی چې غلا وکړه د شپې نو د هغې نه په لارې اوړه دوړې دلی وو او ښکاره نه خوه نو یهودي کره کې خدا یو جز راویخ کړه د شپې یاره مونږ ناوخته شراباندې او دا سامان اوس نه شوړې سار به راشو دا ته کې د امانت ښه ما څه خبرو هغې وګوره ما له هغه سره د غلاګر دی که نه. نبی علیہ السلام حکم کو چراولې زید خلاص ته پری کو ادي کیاتون نازل شو یہ پیغمبر بی گنا سړی نه لاس پری کوي تم منافقانو تم را زور دی نو چې هغه وخت کې پیغمبر له دوکا ورکول چې الله وی ولا الله فضل الله علیکا ورحمته کذا الله فضل نه وي رحمت نه وي چې قران نازلېږي لحمت طائفتم منهم ان يذلوک نو یو ډلې قص کړو چې تا خطا کی په فیصله کې چې د بی ګنا سړی نه لاس پرې کې او بیا در باندې आवाज وکي چې وګورو پیغمبر غلطه فیصله وکړه دا څنګه پیغمبر دی اس ظالمانو تا ټول منافقانو کنه هغه سره داسې کانی کړی دي نو وسبه ته نه تاسو قانون وې نه دائی کن داز لیکن دا اللہ پا قانون کی دیر خیر و برکت دیر جاہلیت کے نبی علیہ السلام وقتو مشرکانو دوشا دوگان را گیر کرنو پا گٹو کے ملکڑو چاوی داو لی وی زنے کڑی وکن بخاری کی راز نو خلق خوبیا لگیای تپوسو نا کئی کنا چکن داو دی خکار کڑی نبی علیہ السلام نام تپوسو کن اگوی دا قوانین خود انسان دا پار دی دا د جانور د پاره نه دی نو دا دي چې دا وی دي نور کارونه نه کوي دا خو جاهلان دي جهالت کې خوار سشته کنه ها کني هغه تاسو ګناه وکه او یا به زمونږ په اسلام پورې ټوکې او خنداګانې کوي نو کنه او چې کنه مونږ هم قانون منو منګوم جناکار له حد ورکو ګورا چې راجموم کړه ځواله شادوګه د ظالمان خلق هر قسم په دې دین پورې ټوګه مسخره کړی ده. نو چې انسان له عقل ورکړي نو اگر کاغه مسلمان نه وي هغه دا سوچ کول شي اخرت خو منی کنه د خپل ځان په حق کې کو صحیح سوچ کئ ناغبم د دین انکار نکي چې د دنیا دا خو سلګه سخته ده لاړه تیر وشي د آخرت خو نه تیریږي کنه. دنیا کې مونږ او تاسو باندې څومره سخت رااله ولاړ تیر شي د آخرت خو نه تیریږي او چې یو ځل واقعیا شي کنه بیا به یې کنه نو چې دې ته یو بنده سو چکی نو کاو مسلمان دی او کنه دی کني نو را بشي کلمه به وي او یې بچیره زمانہ نقصان شوی دی خیانت شوی دی او د آخرت سزا ډیره ګرانه ده. نو زغال اقدم دیتا چې دنیا دا سزا را باندې جاری شي ارسو چی تیر بشی بس خدا آخرت آگا تغار نشم کے خودے کن نو ساقل پچا کے دیں اگیا پل حقل خراب کرے دیں پغلط علمونو باندے پغلط تعلیمونو باندے چلا و لکم فطرتی ذہن او عقل او فکر ورکر او ناغی پدی باندے تباہ کرنے ناغ اخپل عقلی ام دغا سی فاسد دے او نورم چیزی ناغی کے حسنشتا ناغی او ڈرامی بھی نہیں تکورو دے تم رجوعی نقصان دے کنا ادھا غی شیطان ہے دو وجینا چیزی پا دغا ڈرامو کی سووی نہیں کنا نو آغا گمان بیا پا اسلام کئی چیر دا با ہم دا سینو دا دغل تا چی سوشو کنا نو اسلام کی با ہم دا مطلبی کنا خدا خواه آغا خلق ده کنه خواه آغا ده نبی علیه السلام پا وقت کی چو باقا بیز میختونا کول یو دل رالو و تیویر همون که یو دو آتانو خیانت کرده انتر راشه چه سزاوال ورکو نبی علیه السلام لار خواه چې دا غین کوم عالم ایمان راوړیو عبد الله ابن سلام هغه ځان سره روان کړ راځه کنه تر دا غی کتاب نوم خبره دې نوم خبره موږ یې دا نه یو خبر کیناست دا غی په مدرس کې غی په مدرس وی ورته مدرسې ته کنه راځم شو نبی علیہ السلام ورته وی چې تاسو په خپل تورات کې سمو میں او سوی نئے چی زنا سوکو کی ناغی وی زمون تورات کی خدا دی چی مخبہ لطور کی او پا حرب سور کی او پا دی بازارونو کی بیاو گردی خولکا سم بے پی نسوری اولٹا بے پی سوری چی مخی دی غاڑی تی وی دغا سزا دن نبی علیہ السلام وی راوڑے توراتو نوی تورات راوڑو اجی کم پاکی دو تورات دیر ماہی راو ناوی لاس کی خودو مخ کی عروس تیوی بی کم دے دیکی عبداللہ ابن سلام ورطوی لاسو جت کا چی لاسو جت کنو حدیث کی رازی فیضاہی یتلعلعو اگا آیات سم پڑا قید دا سی چی سنگا قرآن کی راغلی خوا دا دی یهودو کارو لاس بے پی کی خودو ادغا سزا والا ورکر چی مخولا تور که دا دا آغی زمانی نا دی خلقو پی پا دا این مطابق فیصل شوی دا کم این این خود دیر و خلقو نم دے دا کم این مطابق فیصل شوی خو مصیبت دا دے چې اسلام خون پچا کې نشته کنه کاغه مشران دي او برخت لی دي اسلام خدا واسه الله بګې دې وړو کوالی نه یو سره داسې لوي شي چې جمعه ته نه لیدلې استاد نه لیدلې قاری سیب نه لیدلې مزه واسه الله خو سیاست پکې هم نشته کنه ځکه خلفا او برکله داسې وکړو چې یو مشر صحابي به امیر کړو او کوفه باندې یو مشر صحابي نو خلکو شکایت وکړه هغه باندې نو خلیفہ ولګې نو هغه بدل کړ داغه په ځای باندې یو کشر چې په علم کې پارس کې داغه ناکام نو هغه مقرر کړ خپل تکي هغه سیاسي وو اگر دنیا پا چال پوئی دو که کشرو لیکن دنیا پا کار که دیر ماہرو نا خلقت نا خوشحالو خلیفہ نا بچا تپوس کاؤ چتا گورا سعد بن ابي وقاص سمر الوي سړيو هغه تا بدل کو دا په ځای دی په ولید هغه وی ګورا دا یوازې علم نه غواړي کنه دا سیاست غواړي چل ول غواړي خلق په پذی باندې راځي نو زمونږ دی له سیاست هم نه ورځي کنه ها کني چې لکه جمال الدین افغانی وشانته وی چې راولې دا خزا راولې چې د خلکو په مخ کې ولا سزا ورکو او خزا نه وي پلاستک نه څه شی جوړ کړی او خلکو ته او خیر او خی کنه چې ځلې ویني نو بیا هغه د سره تی نو هغه په کې سره ځوانند کړو نو جوړ بس خبره خاتون دی لا چلوم نو ورځ چې په ملک کې غوبل دی او هنګامه ده نو یسړو تاسو څنګه مشران یې دا کله کله خلق د سیاست نوم کار اخلي هغه کار خو نه کی کنه توبه اخو زمونږ دروازه چا بند کړی ده او مخه تډیر لوي لا اړم پروت دی نو دا طریقه ده لوم نظر دی وس مخه تسبو ساړه ومن ته جوړه کې او سزا ولا ورکه نو وای چې باس پانسی شو خدانګه مې دا شر او فساد بنئ نو سو وای دا چې باونته خلق دي ډیر بادشاہانو په دې طریقه باندې وخت تیر کړي دنیا کې چې قوم سره دا د کلاړیانو کار کړي وي سره دین چې هغه وخت دومره ترقی نه وها اوس کو ارس مخه تراوت دي د دې نسو کې انکار نشي کوله حضور ای چې قران چې ویلي کنا چې ولا تکتم الشهاده ومن یکتم ما بین واس من قلبه نا دا مقذا هر چا له بکار چې بدی کی سوا اخلي زکه سزا د داسې انسان چې هغه پیغمبر ته کنزل کړي دو خبرې دي یا وراوستې شي نو خپ خوګبو ته ویل شي چې غلطي ده نشوي ده انسان دې خدای کیږي مونږ ته توبه وباسه نو چې وباسي توبه نو بس خلاص سزا نشته او کنه وی وچ نه زب بیا کوم نو بس بیا دې ګرځنې کینو دا خو د اسلام دا دو خبرې دي نو صحیح خبر د علماء سره خپل د علماء د شان خبره پکاري اغي لاس د عوام سره ها سره ها ملاول نه پکارو چې قران او سنت پر روشنايي کې کوم صحیح خبره نه هغه کول غواړي خپل غاړه بخلاصږي اوس هغه لکه چاو منله او کو نه منله نو ځکه هر چاله قران وی چې دا گواہی چا پټ کړو نو زړی ګناګار شه ها ډیر خلک خاموش دي نو بس سو ایا باغی د دین خبر نه ای ایا به خبري خو هرڅه چل چینو الله دې وته هدایت وکي الله دې ول توفیق ورکي او داسې وختونو کې خو قران نوې چې او حدیث چا منکر کار ولید نو په لاس بدل کې په لاس نه کیږي نو په جبا باندې په جبا نه کیږي نو په ځل کې و تبد وګوره نو دا دومره ناکار وخت دی چې په جبوم یو انسان نشي ویلې اره خبره خو کوي او خبرونه ورکوي او بیانونه ورکوي وکړ دی چې دا هم ورکی کنه الله رب العزت ته امن راولي دنیا کې الله توفیق راکې واخر دعوانا الحمد